Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна раніцы. У праскай студыі вас вітае Таццяна Поклад. Пачынаем праграму выпускам навінаў падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларусю. Лідары моладзевых арганізацый у Беларусі абмеркавалі у нядзелю праблемы моладзевай палітыкі краіны ў часе круглага стала ў офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі. У пасяджэнні круглага стала ўзялі ўдзел прадстаўнікі маладога фронту, моладзі БНФ, беларускага гельсінскага камітэту, незарэгістраваных арганізацый з адзіночання беларускіх студэнтаў, студэнцкая рада, еўрапейскі моладзевы парламент, а таксама аргкамітэта па стварэнні БХД. Удзельнікі выказаліся за непрыняцце закона аб асновах дзяржаўнай моладзевай палітыкі без шырокага абмеркавання. Моладзевыя лідары прадставяць у адміністрацыю прэзідэнта і ў палату прадстаўнікоў свае прапановы ў праекты гэтага закона. У Менску учора прайшоў флэш-моб, прысвечаны кінафільму «Джэнтльмены ўдачы». Каля 10 маладых людзей у раёне станцыі метро плошча Кубаколаса распрануліся да трусоў і прабеглі вакол гандлёвага цэнтра «Люстра». Адзін з удзельнікаў акцыі зазначыў, гэта так званы фаршынг від флэш-моба. Міліцыя удзельнікаў флэш-моба не затрымлівала. Амбасада Францыі ў Беларусі абвясціла конкурс праектаў перакладаў на рускую або беларускую мову твораў сучасных французскіх аўтараў у розных галінах, паведамляецца ў прэс-рэлізе дыпмісіі. Адбор праектаў праводзіцца ў рамках праграмы дапамогі публікацыям Максім Богданович, арганізаванай Міністэрствам замежных і еўрапейскіх спраў Францыі, Амбасадай Францыі. Праграма мае на мэце дапамагчы беларускім выдаўцам у перакладзе і публікацыі твораў сучасных французскіх аўтараў. Берасцейскі гарвыканкам забараніў пікеты за дадатковае абмеркаванне жыхарамі рэгіёну канцэпцыі помніка да тысячагоддзя горада. Заяўнікі акцыі актывісты дэмакратычных сіл планавалі правесці іх 15, 16 і 17 студзеня ў цэнтры горада на пешаходнай пляцоўцы на вуліцы Гогаля. З адказу гарвыканкама вынікае, што правядзенне пікетаў па заяўленым адрасе адмоўлена, паколькі месцам для такіх мерапрыемстваў рашэннем гарадскіх уладаў вызначана стадыён «Лакаматыў». Праводзіць пікеты на стадыёне заяўнікі акцыі не маюць намеру. Літоўскія памежнікі перадалі Беларусі двух грамадзян, якія адбылі пакаранне за незаконнае перасячэнне мяжы. За парушэнне мяжы яны 3 месяцы правялі ў турме. Адзін з вернутых жыхар Астравіцкага раёна Гарадзенскай вобласці 1959 года нараджэння быў затрыманы ў верасні супрацоўнікамі літоўскай паліцыі, калі ў абход пункта пропуску спрабаваў трапіць да сваякоў прыгранічную літоўскую вёску. Яго землячка, якая ўжо мела адзнаку ў пашпарце аб забароне ўезду на тэрыторыю Літвы, спрабавала незаконна наведаць знаёмага ў Літве. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Еўрапейская камісія паведаміла сёння, што Украіна гатовая падпісаць новае пагадненне адносна міжнародных назіральнікаў, якія будуць кантраляваць транзіт газа ў Еўропу праз украінскую тэрыторыю. Украіна згадзілася падпісаць дамову без сваіх ранейшых паправак да тэксту, з-за якіх прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў адмяніў згоду расійскага боку на раней падпісаны дакумент. Паведамленне аб згодзе Украіны з'явілася пасля тэлефоннай размовы прэзідэнта Еўракамісіі Жозэ Мануэля Барозу з прэм'ерамі Расіі і Украіны Уладзімірам Пуцінам і Юліяй Тимашэнкай. Медведзеў у нядзелю адмяніў згоду расійскага боку на дамову аб назіральніках, створаную пры пасярэдніцтве ў развязу, спасылаючыся на папраўкі, дадзеныя украінскім бокам. Міністры энергетыкі ў развязу сёння плануюць сустрэцца для абмеркавання пошуку шляху абароны сваіх краін ад паўтору газавага крызісу, падобнага цяперашняму. Ізраільскія танкі і пяхота рухаюцца далей па тэрыторыі паласы газа ў найбольш населеныя раёны. Як паведаміў прэсавы прадстаўнік кіраўніка ізраільскага войска генерал Аві Беніяху, заявіў, што паласу газы накіраванае дадатковае вайсковае фармаванне. Сёння Егіпет вяртае Іраку скрадзеную старажытную бронзавую статую, якая датуецца часам месапатамскай цывілізацыі. Статуя будзе перададзена іракскаму афіцыйнаму прадстаўніку ў сталіцы Егіпта Каіры. Грамадзянін Егіпту быў затрыманы ў 2005 годзе пры спробе правесці ў Егіпет 10-сантыметровую статую з Ярдану. Спецыялісты па антыкварыяту ў Егіпце знайшлі каля 5000 скрадзеных іракскіх твораў мастацтва за перыяд ад 2003 году. Гэта былі навіны, а цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.

Ну, а зараз я прапаную крышачку пагаварыць пра Беларусь, пра яе ролю ў гэтым канфлікце. Я нагадаю, што яшчэ напрыканцы года ішлі такія вельмі цяжкія, малапрыемныя перамовы, і вось упершыню за шмат гадоў Беларусь вайшла ў новы год без афіцыйна абвешчанай цаны на газ. Хаця газ ідзе, і больш таго, калі ўзнік вось гэты канфлікт з Украінай, то былі павялічаныя пастаўкі і праз Белтрансгаз у Европу, і праз Ямал Заходняя Европа. Што праігрывае і што набывае Беларусь ад гэтага канфлікта і ад сваёй ролі ў ім, хаця магчыма і ўскоснай? Андрэй. Па-першае, безумоўна, тое, што кідаецца ў вочы, гэта павелічэнне транзіту і, адпаведна, нейкія грошы за гэты транзіт. Праўда, як нашы эканамісты падлічылі, грошы не такія вялікія, 170-190 тысяч даляраў на дзень, але яны таксама на дарозе не валяюцца, і ніхто ад іх адмаўляцца не будзе. Канешне, Беларусь не можа ніякім чынам кампенсаваць транзіт газа, які ішоў праз Украіну. Тое, што ідзе зараз праз Беларусь, як паведамлялася, я прыкінуў, гэта недзе 9 мільярдаў кубаметраў на год, праз Украіну магутнасць там на 140, наколькі я памятаю, мільярдаў. Па-другое, такі плюс для Беларусі таксама відавочны, гэта тое, што у выпадку канфлікту з Украінай Расія ўжо, ну, неяк мне нязручна канфліктаваць з другім транзіцёрам. Таму, магчыма, ў перадбачанні гэтых падзеяў і такая больш мяккая пазіцыя з боку Расіі ў адносінах да Беларусі была, хоць, праўда, мы не ведаем кошту на газ, сапраўды, як вы адзначылі. З другога боку, калі Беларусь сама так актыўна прапануе Расіі, што вось давайце Украіна там затык, а вы праз нас давайце як мага болей, мы гатовыя ўсё рабіць, тады, безумоўна, з украінскага боку могуць быць для нас прэтэнзіі. Галоўнае ў тым, што канфлікт гэты раней ці пазней вырашыцца, і я думаю, што такіх вот прынцыповых зменаў ён на беларуска-расійскія адносіны у агляднай будучыні не ўнясе. Вадзім, а як вы лічыце, тут больш Беларусь прыдбае ці больш згубіць? Наколькі вам падаецца такая імаверная версія, што насамрэч цана газу ўжо вядомая бакам, але яна не агучвалася менавіта з перспектывы расійска-украінскай газавай вайны? Конечно, стороны за стороны знают все, о чем они договорились, естественно. И это одна из проблем, да, потому что то, что является публичной стороной этих переговоров, и то, что происходит в кулуарах, это абсолютно разные переговоры, разные результаты, разные цифры. Мы не знаем, о чем договорились Минск и Москва по поводу цены, хотя они, наверное, договорились о каких-то, возможно, о какой-то динамике, да, в течение года. Что-то должно быть чем-то обусловлено, какими-то политическими соображениями, возможно. Но, тем не менее, сейчас эта позиция всех устраивает. Возможно, более или менее удачный ход переговоров с Москвой у Лукашенко был обусловлен именно проблемой Украины. Да, возможно, действительно прав Андрей в том, что не хочется ссориться с другим транзитером, когда у тебя такие проблемы с первым. Но я не стал бы говорить о каких-то выигрышах или проигрышах Беларуси именно в контексте этого конфликта. Именно в контексте газа. Не так много Беларуси получает транзита, не так много она получает каких-то чисто денежных, я намеренно не использую слово экономических, да, а каких-то коммерческих интересов. Здесь я думаю, что Лукашенко играет другую игру, и вот он, безусловно, выигрывает в том, что позиции России в Европе ослаблены. И мы знаем, что Лукашенко в этом смысле очень маневрен. Он очень точно и очень тонко чувствует вот эту конъюнктуру отношений России и Европы, чтобы найти себе в них соответствующее место, как это было во время конфликта России с Грузией. Особенно в ткани той игры, которую он затеял в конце 2008 года по сближению с Западом. И сейчас у него просто появляется некое новое окно возможностей, которое он, безусловно, будет использовать. И это, безусловно, выигрыш для Лукашенко. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Расійска-украінскі газавы канфлікт». У дыскусіі бяруць удзел з Менску палітолог Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік часопісу «New Times» Вадзім Дубнов, з Кіеву аналітык Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст. Віталь, як вам бачыцца роля Беларусі ў гэтым канфлікце? Што яна выйграе, што яна прайграе? Ну, для

распределение ролей и действий там, до середины, до конца января. И вообще, ну вот теперь в критической ситуации Кремль, премьерский Кремль, скажем так, да, Кремль будет вести себя именно так, в любой критической ситуации. Пока он не проигрывает, он не считает, что он проигрывает, он считает, что он ведет активную игру, что он принимает решения, хотя на самом деле ни игры, ни решений здесь никаких нету. Но тем не менее, этот стиль сейчас возобладал второй раз за последние полгода, со всеми последствиями для репутации, о которой Кремль уже может не думать. Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі з Менску палітолог Андрей Фёдараў, з Москвы аглядальнік часопісу «New Times» Вадзім Дубнов, з Кіеву аналітык Віталь Портнікаў. Вёў передачу Юра Дракахруст. Вы на хвалях Радіо Свабода. Далей у нашай праграме вы пачуеце. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Сярод тэмаў наступствы дэвальвацыі фінансавага крызісу. У вольнай студыі гутарка з вядомым палітыкам, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні БХД Паўлам Севярынцам. На інтэрнэт-старонцы фінансавага парталу «Інфабанк.бай» з'явілася партрэтная галерэя на банкнотах, якія ў тэорыі маглі б замяніць цяперашнія разліковыя адзінкі. И дайджест «Ночной свободы». У эфиры передача «Звонки на свободу». Тему огляду телефонования на свободу за тыдень. Наступствы девальвации финансового кризису, российско-украинская газовая война. Агляд тэлефанаванню падрыхтаваў Ягор Маёрчык. На гэтым тыдні пераважная колькасць тэлефанаванняў прысвечаная наступствам фінансавага крызісу. Перадгісторыя такая. Цэны на некаторыя харчы і прамысловыя тавары выраслі. Насельніцтва скупляе тавары і валюту, а наяўных грошай у абменніках не хапае. Нацыянальны банк прызнаў, што золатавалютныя рэзервы краіны скараціліся на 18%. Афіцыйныя асобы таксама заявілі, што пачаўся адток банкаўскіх укладаў. Усё пералічанае сталася вынікам таго, што 1 студзеня адбылася дэвальвацыя беларускага рубля на 20%. Цэлы тыдзень слухачы выказваліся пра дэвальвацыю нацыянальнай валюты, пра наступствы фінансавага крызісу, а таксама пра ўладу. Особая белорусская модель развития накрылась медным тазом. К несчастью для оболваненного электората, законы развития экономики не зависят от хачух или кулаков главных начальников. Но и теперь самое время после 14 лет обмана уверять свой народ, что врать ему больше не будут. Мабуть, после такого удалого ошуканства народа у уголовного банкира Петра Прокоповича на груди зажает другая зорка героя. Ивацевич Станислав. Господину Прокоповичу, срочно покупайте паранджу, чтобы не было так стыдно смотреть в глаза белорусам за обвал рубля. Я хочу выразить благодарность президенту и правительству нашему за подарок Рождеству. Народ настолько верил правительству, и настолько оно его подвело. Надежда Михайловна, город Сморгонь. Мы, люди уже пенсионного возраста, лечим так, коль в стране такая беда, что рабочие силы, нема где кому работать, треба пенсионеров освобождать. Усих без исключения. Бо пенсионеры уже мают хоть який заробок, а есть люди, которые не мают, и треба затем лечиться. Лукашенко много указов, много декретов написал. И написал самый главный декрет, наверное, хлышни. И его за хлышню надо строго судить. Первое лицо, так называемый президент, когда по моей дубинок лазерит. Хлусить и хлусить и хлусить. Экономический кризис в разных странах проявится по-разному. В более богатых и цивилизованных он пройдет быстрее и мягче. Белоруссии он еще не коснулся. А когда коснется, то ожидается обвал экономики и крах лукашизма. А пока лукашизм держится на четырех гниющих китах. Это на кредитах, калийных удобрений, колышках от беспощадной вырубки лесов и кабале белорусского народа. таких незадоволеных зараз нема. А тое, што разбіраюць зараз усе прамысловыя тавары, гэта вельмі станоўча. Таму што ўжо ўсе склады завалены таварамі. Асвабадзяцца склады, пачнуць працаваць прадпрыемства, пачнуць выпускаць новыя тавары, магчыма лепшага качества. Не будзе безработных. А крамы не будуць пуставаць. Ёсць вялікія запасы. Цэны на прамысловыя тавары, калі вырастуць, дык гэта не страшна. Галоўнае, каб цэны на прадуктовыя тавары засталіся на прежнім узроўні. Ларыса, горад Мінск. Пачуў, што ў Мінску каля абменных пунктаў велізарныя чэргі, каб набыць замежную валюту. Успомніў выбары ў палату прадстаўнікоў. Было б добра, калі вот эти грамадзяне стаялі на выбарах такой жа чэргай, і кожны голас быў улічаны. Тады голас іх ніхто не улічыў. Ну цяпер дзяржава гэты голас улічыць, кожнага. Вот гэты голас, ён ціхенькі, рашучый. І не дзіўлюся, калі на наступных выбарах прэзідэнта будуць вось такія вот чэргі каля урнаў. Атрымаў пенсію за студзень 2009 года. Калі параўнаў з пенсіяй 2007 года ў далярах, то за ноч з 1 на 2 студзеня усе дабаўкі ўлады за 2 гады як карова языком злізала. Пенсія была 208 даляраў, у студзені 2009 года 161 даляр. Вось гэта эканамічны цуд Беларусі. Молодец Лукашенко, што падзеліў людзей. Адных пенсію даў 2 мільёна, а рабочым 400. Он не любіць рабочых вообще. І ў хакей іграюць. Правильно делает, загонит республику, сделает как колхоз в Шклове, он где руководил. А кто против, в тюрьму пойдут все. Каляда, каляда, прицепилась к нам беда, и вось, который я на год, я намучаю наш народ. Милые калядки, гоните ее без оглядки, каб она летела аж до Венесуэла. Скиньте ее в море, збавьте нас от гора. Михай з вёскі Карпівалка. На гэтым тыдні аўтары тэлефанаванняў актыўна выказваліся пра расейска-украінскую газавую вайну. На момант падрыхтоўкі праграмы пастаўкі газу не аднавіліся. Ад 7 студзеня 10 краінаў Еўропы не атрымліваюць паліва. Расія абвінаваціла Украіну ў крадзяжы транзытнага газу і прыпыніла пракачку, а афіцыйны Кіеў абвяргае абвінавачванні. Еўразвяз пагражае Расіі і Украіне палітычнымі санкцыямі, калі краіны не знойдуць паразумення. Да газавага канфлікту расейцаў з Украінай. Калі сказаць прамым тэкстам, імперія укусіла сама сябе за зад, на якім сядзіць. Хотел бы вернуться к политикам Евразвязу, которые прокинули Украину. Украина отвернулась от России, повернулась у бок Заходу. Так вы мали б совесть хоть и некую, да подтримали бы ее. Они кинули один на один с таким ворогом, Андрея Осиповича. Хочу сказать несколько слов в защиту Нафтогаза Украины. Россия всей своей мощью давит на бывшие республики. В разведке и добыче месторождений, газовых, нефтяных и прочих участвовали также и украинцы. И после раздела все это осталось чисто российским. Откуда такие заоблачные цены для Украины? Наравне с Европой практически. Россия говорит о ценах газа для Украины и никогда не говорит о том, что транзитные цены тоже надо повышать. У газовым конфлікце паміж Украінай і Расіяй вінаваты Пуцін. Ён во многім чым вінаваты. На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні. Избраннем прэзідэнтам Барака Абаму народ Соединённых Штатаў Америкі паказаў истинную демократию всему миру. Пусть ему Бог помогает в его благородном повседневном труде. 8 студеня митрополит Филарет говорил по телебачению об духовном отражении. Чому стена моли соседней державы?

станции большевиков. Вот я зараз вам зацитую верш Олеся Гаруна, нашего великого поэта, который написан до прихода большевиков в Беларусь. Бо вы не разважаете больше теоретично, я вот ближе до нашего белорусского життя. Верш так и называется «Спречка». Дядька Тодор, два прантишки, сват Гилеры, кум Тамаш, раз у мястечку за Твиришки, начмяшили увесь кермаш. Яка цена у бульбы меры, что на рынку фальш дае, зачапили справы веры, да и счапились за ее. От и пляснул Тодору в ухо по сусецку Тамашу, и поустала завируха у корчме на кермашу. Вось вам типовая житевая сцена. Погодитеся, у реальном житті вельми часто менавито так оно и есть. Спречки чуть доводилось, але повтору еще раз. Накольки слабая зараз у Беларуси церква, накольки слабые зараз верники, накольки настолько слабая боская якость толеранции. Але зрешты у Беларуси вся история про это свечить, у параунани с иншими краинами николи не доходило до межконфессийной разни. Сутыкнений были, и было навод, что палили книги, але таких речей, как Варфоломеевская ночь во Франции, альбо массовые видовские справы, как у России, Беларусь таких прикладов религийного знищения народу просто не ведая. Але знищали людей. Згадайте того же самого Йосафата Кунцевича. Бачу забиты. И это выключный выпадок, чему он и заховался и так гучно, скажем так, подаденную истории. Нагадаю, что треха этой истории, кажу, несколько стагодий утрывала, так? Забитый один человек. А в инших краинах, в Немеччине, например, то есть мора крови проливалась, и по великим рахунку мало кто зараз памятает тех людей, кого забивали. Тут памятают. И это значит, что это шокует белорусов, это саправды выключный выпадок, не правило. Павел, вось на Беларуси отзначено уже 1020-годие христианства. А вось недавно, литерально месяц назад, у одном городинском лицее мы, литераторы, выступали с читанием своих творов, а потом проводили конкурс на лепшее ведание истории Беларуси. Так вот, у шпица славутых особов один лицеист уписал Иисуса Христа. Причем написал «Иисус Христос». И это, щиро кажучи, меня просто сполохало. Что это значит? Видать, что он николи не бачил, как пишется это имя. В связи с этим, как вы лечите, ти потребен этот предмет, как религиознавство в наших школах? Я думаю, что в наших школах потребно выкладание закону Божьего. Махчима на початку, как факультативу, але увогуле я за тое, как у кожной белорусской школе, махчима з уликом конфессийной ситуации в католических регионах, католические костелы православных, православная церковь, у протестантских на Берестейщине, например. Протестантские пастыри выкладали закон Божий, выкладали Библию. На мой погляд, как раз большесть школьных предметов не дает для ни для життя, ни для сердца, ни для розума человека тих основов духовности, якія дает Библия. Тому, безумовно, такая эдукация потребная. Не только, как правильно писали имя Господа, але и для того, как притримливались ягоных постановок, и как саправды имели лучность с историей Беларуси. Вся история Беларуси стоит на христианстве. Але что может отбыться на сам реч? Ось, коли попробовать ввести в учение это закону Божьего, что у школу прийде выключно Российская Православная Церква. Ось, учора я глядел уручение премии за духовное одраджение. Беларусь шматконфессийная краина. На сцене с керовником Беларуси стоит керовник Православной Церкви у Беларуси, а иерархии инших конфессий сидят разом с людьми у зале. Те не боитесь вы это, что спробуючи увести у школу вылучение закону Божьего, мы отримаем фактично приход Российской Православной Церкви у наши, покуль еще белорусские школы. Ну, еще рассказать, и школы у нас настолько белорусские, что уже боятся там мало чего. Але, мне сдается, коли у вучня будет выбор, коли это на початку саправды будет факультатив, то вучни будут голосовать, как кажут, ногами. Вучни ногами проголосуют за футбол. Не завжды, не скажите. Зараз, например, в шерхах БХД вельми шмат людей долучается, не могут еще стать сябрами БХД, так? Долучаются молодые люди, школьники, студентов вельми шмат. Рух идет род молоди, такие, что, я думаю, будет вельми цікаво. Может быть, пропорционально, конечно, и проиграя это футболу, альбо там дню города, але маленькая закваска, как написано у святым письме, квасить все тесто. Тому достатково будет нескольких человек, якие с одной клясы ходят на факультатив до ксенза, нескольких, якие отдают перевагу православному святару, нескольких, кто и отдает перевагу протестантскому пастору. И тогда саправды будет зрозумело, какая из версий христианской религии наиболее эффективная. Безумовно, для этого повинны быть пропановы до усих представников конфессии, каб яны змаглі працаваць са школьнікамі. Тады паглядзім. І апошняе пытанне, Павел, вам як стваральніку БХД. Ці магчымая ў Беларусі дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская? Не, адназначна не. Дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская — это тое, што мы маем зараз. У нас няма дэмакратыі якраз такі таму, што не грунтуецца сённяшняя дэмакратычная традыцыя на глыбокім падмурку хрысціянская дэмакратыі, якая тысячу гадоў існавала ў Беларусі, дзе традыцыі мясцовага самакіравання з полацкіх часоў веча і з магдэбургскіх часоў, дзе персаналізм, увага да асобы, дзе маральнасць у палітыцы, паглядзім на ўладу, паглядзім на апазіцыю, там склокі, скандалы вылазяць адусюль. Гэта прыкмета сістэмнага крызісу, неразуменне, чым ёсць дэмакратыя без хрысціянства. У Злучаных Штатах Амерыкі дэмакратыя грунтуецца на шматсотгадовай хрысціянскай традыцыі. Там дэмакратыю і свабоду закладалі менавіта рэлігійныя дзеячы, часта пастары, якія проста былі лідарамі грамадаў і цэлых штатаў. Еўропа гэтаксама стваралася на грунце хрысціянскіх плыняў: пратэстанцкі, у асноўным кальвінісцкі, вінніцкая поўнач, каталіцкі поўдзень. Ну а што тычыцца Беларусі, тут шмат у чым традыцыя была перарваная акупацыямі, спробамі навязаць рэлігійную аднароднасць, што ў Беларусі, на мой погляд, ніколі не прыжывецца. Без хрысціянства дэмакратыю ў Беларусі пабудаваць немагчыма, яна праваліцца, вырадзіцца ў ці ў таталітарызм, ці ў анархію. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Міхась Скобла гутарыў з Паўлам Севярынцам, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні Беларускай хрысціянскай дэмакратычнай партыі. Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму. Чуткі пра магчымую дэнамінацыю беларускага рубля падштурхоўваюць да актыўнасці людзей, якія маюць наўпроставае ці ускоснае дачыненне да грашовай сістэмы краіны. Так, на інтэрнэт-старонцы фінансавага парталу infobank.by з'явілася партрэтная галерэя на банкнотах, якія ў тэорыі маглі б замяніць цяперашнія разліковыя адзінкі. Аўтар гэтага дызайнерскага праекту прапановы грашовых купюраў Усеволад Юргенсен, які стала супрацоўнічае з нумізматычным парталам «Ізрой». У працяг тэмы Ігар Карней. Спецыялісты парталу «Інфабанк.бай» не выпадкова прадублявалі выявы банкнотаў з нумізматычнага сайту. Сёння лёс беларускага рубля хвалюе не толькі фінансістаў. Таму з гэтым банкнотам гэта художнік проста вот зрабіў такой піар, цікава, усё гэта як варыянт новых банкнот. На той валне слухаў, якія зараз ідуць от з дэнамінацыі і так далі. У выніку з'явіліся купюры наміналам ад 3 да 1000 рублёў. На 3-рублёвай банкноце змешчаны партрэт князя полацкага Усяслава Чарадзея. На 5-рублёўцы яшчэ адзін полацкі князь Валодша Уладзімір. На банкноце ў 10 рублёў вялікі князь літоўскі Гедымін. На 25-цы Вітаўт Вялікі. Купюру ў 50 рублёў упрыгожвае партрэт канцлера вялікага княства літоўскага Льва Сапегі. На 100-цы лідар паўстанцаў Кастусь Каліноўскі. На купюры ў 250 рублёў Раман Скірмунд, старшыня ўраду БНР ў 1918 годзе. Завершае грашовую галерэю з наміналам у 1000 рублёў Пётр Машэраў, колішні першы сакратар ЦК КПБ. Мне ўдалося знайсці аўтара новага накірунку ў мастацтве. Гэта Усеволад Юргенсен, непрафесійны мастак. Ён не хавае, што робіць усё з асабістай цікавасці да актуальнай тэматыкі. Паказальна, што са сваімі прапановамі ў Нацыянальны банк ён не звяртаўся. Пытаюся, ці не крыўдна працаваць у стол. Нет, почему? Вдруг увидят, из Нацбанка тоже все-таки на сайте заходят, смотрят. Такой пока идеи не было. Может, потом и будет. З шэрагу гістарычных дзеячаў, прапанаваных для грашовых выяваў, крыху выбіваецца Пётр Машэраў, які адзін прадстаўляе і савецкую, і цяперашнюю Беларусь. Аднак мастак усё ж лічыць галерэю завершанай. Просто вся история от раннего до современности. Поэтому это тоже просто часть нашей истории. То есть я не делю историю на ту, другую, третью, пятую. Именно хронологический порядок. Грашовую тему у мастацтве Усеволад Юргенсен распрацовывая некалькі гадоў. А які дизайнерский узор ён лічыць найбольш удалым? По-моему, самый лучший проект у меня последний, он, правда, не закончен. Ремейк зайчиков в современном дизайне. Распрацовка узору беларускай валюты пачалася адразу пасля абвяшэння незалежнасці Беларусі. У якасці пераходных грошай з'явіліся так званыя зайцы. Паралельна вялася праца над будучай паўнавартаснай валютай. У 1992 годзе нямецкая кампанія «Гізэке Дэвріэнт» на замову Нацыянальнага банку надрукавала беларускія рублі. У тым жа годзе ў Менску была выпушчана эксперыментальная партыя беларускіх талераў. На купюрах ад 1 да 100 рублёў былі змешчаныя выявы Францішка Скарыны, Якуба Коласа, Максіма Богдановіча, Янкі Купалы, Алаізы Пашкевіч. На талерах наміналам ад 1 да 1000 талераў таксама прысутнічалі выбітныя асобы: Рахвалот і Рагнеда, Константін Астрожскі, а таксама малюнкі знакавых для Беларусі гістарычных падзеяў. Аднак пакуль тагачасныя кіраўнікі змагаліся з інфляцыяй, якая імкліва з'ядала вартасць зайцоў, новыя ўлады катэгарычна забракавалі і талеры, і прапанаваныя выявы гістарычных асобаў на купюрах. А 1994 году беларускія грошы друкуюцца ў Расіі на фабрыцы Госзнак. Пра дызайнерскую прапанову новых грашовых купюраў распавядаў Ігар Карней. І яшчэ адзін анонс нашай заўтрашняй праграмы. У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з намеснікам дырэктара выдавецтва «Галіяфы» Міхасём Башурам. Крытык Міхась Тычына выступіць з рэцэнзіяй на кнігу «Расстраляная літаратура» – творы пісьменнікаў, загубленых карнымі органамі бальшавіцкай улады, што пабачыла свет у серыі «Беларускі кнігазбор». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Генадзь Бураўкін. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.